إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين محترم دوستو اور بھائیو یہ آیت سورہ حجرات کی ہے. میں نے آپ لوگوں کو پرسوں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تحقیق کے لیے تکلیف کے لیے نہیں. جو تکلیف کرتا ہے اس آیت کا منکر ہے, اس آیت کے خلاف کرتا ہے. اور بہت سی آیت ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو ہر بات پر تحقیق کرنا چاہیے, یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن کا سہارا لے, حدیث کا سہارا لے اور یہ بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو کم از کم یہ تحقیق کر لیا جائے کہ وہ قرآن کی بات ہے یا حدیث کی بات. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات بتائی ہے, بری خبر اگر تمہارے پاس آ جائے یا کوئی برا شخص آ کر کے کوئی بری خبر سنائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہل بن جاؤ, لائن کے طور پر تم شرمندہ ہونا پڑے جب تحقیق ہو کر کے وہ خبر پھر تمہارے پاس پہنچے. یہ کون فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے. ابھی آپ نے سوالات کے جب جوابات دیے جا رہے تھے, ہمارے پاس اس کا ویڈیو بھی ہے, آڈیو کیسٹ بھی ہے, اگر دیکھنے والا دیکھے گا تو اس کے خلاف اخبار میں بات دی گئی ہے. سوالات کے جوابات کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی بات کی گئی, اتنا محفوظ زمانہ ہونے کے باوجود جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے, اس سے جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے اور اخبار والے کو معلوم کیا ہے سچ کیا غلط کیا چھاپ کیا. اب دیکھنے والوں کی دو قسمیں ہو گئی, ایک جو یہاں مشاہدین تھے انہوں نے خبر میں دینے والوں کو پکا جھوٹا سمجھا, جو مشاہدین نہیں تھے انہوں نے اس خبر کو سچا سمجھا. ذرا دیکھ لیجیے یہ خبر, جہاں لوگ موجود تھے ان کو یہ کہیں گے کہ یہ کذابین ہیں, یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ یہاں پر سوالات کا جواب برابر دیا جا رہا تھا جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے شور و غل کر کے اس چیز کو ختم کر دیا جائے. جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے مخالفین نے ایسے ہی کام کیا ہے. دیکھیے قرآن ملاحدہ ہو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کو سنا رہے ہیں کافروں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے, اس کو کافروں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کسی نے گانے والی کو لا کر کے اس سے اچھا کلام کے ذریعے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی, اور یہ اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کو سننا نہیں, سنو گے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے اور قرآن تم پر غالب آ جائے گا اور نبی تم پر غالب آ جائے گا. اگر تم شور و شرابہ کرو گے تو بات سننے میں بھی نہیں آئے گی, سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, اور بات جو ہے ادھورے کی ادھوری رہ جائے گی, اور تمہارا مغلوب ہونا کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. ایک اور کہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا رویہ یہی تھا. اب دیکھیے یہ اسی کے نیچے تو آئے تھے بریدا پوری القرآن بس تک لگو قرآن سمجھ کے آتا تھا, کسی کافروں کو سمجھ کے آتا تھا. اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہارے لیڈروں نے جو اصول بنائے ہیں ان اصول کی اگر تم مخالفت کر کے کم تم قرآن مجید کو سن لیتے تو تم پر خاموش رہتے, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر لیتا اور تم مسلمان ہو جاتے, یقیناً تم رحم کیے جاتے. اب اس آیت کو لا کر کے مسجد میں امام پڑھے, مسجد میں امام قرآن کی جگہ کرے تو تم کو خاموش رہنا چاہیے, یہاں آ کر کے انہوں نے پیش کر دیا. دوسری آیت میں آپ کو سناتا ہوں, یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان صلاتهم عند البيت الا مطاعا وتصدیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حرم میں قرآن مجید کو شروع کرتے تھے کیا مانتے؟ خالی آواز. کیا مانتے؟ کیا مانتے؟ خالی آواز سے, تاکہ قرآن مجید کی آواز کسی کو سنائی نہ دے. اب اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو یہ خود ہدایت کے مخالف عمل کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ان کی مساجد میں آدمی روز روز سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے, ہر آدمی اپنا قرآن پڑھ رہا ہے, یہ لوگ روکتے تھے بھائی یہ کہاں سے قرآن مجید پڑھ رہا, تعارف بیٹھ کے کچھ نہیں. ایمان کے بارے میں تم نے کہہ دیا کہ ایمان جب پڑھ رہا ہے اس کی اطلاع تمہارے لیے کافی ہے. اگر مسجد میں کوئی ایک آدمی زور سے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے تو بقیہ لازمیوں کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے, اس کی تعلیم نہیں کرتے. اور ان کے مدارس میں ایک شعبہ ہے اس کو شعبہ حفظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بچہ اپنا سبق پڑھتا ہے, وہ بچہ اپنا سبق پڑھتا ہے, وہ بچہ اپنا سبق پڑھتا ہے, کبھی استاد نے کسی بچے کو روکا ہے اور کسی کے سبق میں کسی کو خلل نہیں ہوا. وہ بھی یاد کر رہا, وہ بھی یاد کر رہا, وہ بھی یاد کر رہا, کسی کو خلل نہیں ہوا. ہاں اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے سب بچے جیو پکار کر رہے ہیں تو پڑھنے والے کو ضرور خلل ہوتا ہے, تب روک کیا جائے گا. یا مسجد میں کوئی آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور بیکار کیا باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں, بھائی قرآن مجید پڑھا جا رہا آپ اسی کے ساتھ سنو. قرآن پڑھنے کے وقت میں قرآن پڑھنے کو اللہ کے نبی نے منع نہیں کرتا, اللہ نے بھی منع نہیں فرمایا. آپ اپنا قرآن ایسا آہستہ پڑھ رہے ہیں ایمان کو بھی خبر نہیں ہے, اور ایمان جو پڑھ رہا ہے آپ کو سن رہے ہیں آپ کو بھی خبر نہیں. جب ایسی بات ہے تو آپ اگر قراءت کرتے ہوئے آپ اپنی قراءت ضرور کریں گے سورہ فاتحہ تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو رونے ہٹانے والوں کا طریقہ کیا ہے؟ شورو بھول کر دینا اور بات کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دینا, لیکن یہ بات رکے گی نہیں, ضرور پہنچے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حق کی دعوت آپ پیش کرتے تھے آپ کے الگ الگ پیٹل جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آپ کو صحابی کہا گیا. صحابی کا معنی جانتے آپ؟ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین پر عمل نہیں کرتے تھے تو سارے کفار مل کر کے کہتے تھے کہ محمد صحابی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بے دین ہو گیا ہے, یہ نئی چیز کو مان رہا ہے اور وہ نئی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے؟ شادی کریں گے. اب ان کو قرآن اور حدیث جب سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا نام محققین کہنے کے بجائے غیر مقلدین نام رکھ دیا. کیا کر دیا؟ غیر مقلدین, ہمارا نام محققین ہے. الحمدللہ ہم قیامت کی صبح تک تحقیق کریں گے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے لیے بنایا ہے. اب دیکھیے, جب تاکہ سے کام نہیں چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے دیوانے دیوانے, یعنی اللہ کو بات پسند نہیں آئی. ایک نبی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ وہی یقین الذي رتبوا ليذلمونك يا مصاري لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تلاوت کرتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے سنتے تو کہتے یہ تو پاگل ہے. کیا ہے؟ پاگل ہے. اللہ نے چھوٹے سے سننے کے ذریعے پورا فیصلہ سنا دیا ہے. وما هو الا ذکر للعالمین. ارے اس کو تم پاگل کہتے ہو جس کی ہر بات کو اللہ نے دونوں عالم کے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا ہے. دونوں عالم آدمی جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں گے اور ایسے کتنے بھی عالم ہوں گے ان کے لیے ہمارے نبی کی بات کیا ہے؟ نصیحت ہے. پاگل کبھی کسی کو نصیحت کرتا ہے؟ اللہ تم پاگل نہیں بولنے کی بجائے صاف طریقے سے فرمایا ہمارے نبی کی زبان سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سارے جہانوں کے لیے نصیحت کا کام ہے. اب جب یہ نہیں چلا, مسجد عبارت قرآن مجید کی سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں جو قاری جادوگر ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے, یہ حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لوگوں نے آ کر کے پوچھا اس بچے کا کیا حکم ہے جو کسی کے مارنے سے عمل وضع ہو گیا ہے, کیا قصاص کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. تو اس نے یہ مسجد عبارت کہی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ایسی سجا عبارت کی طرح پیش کیا جسے اللہ نے نازل فرمایا. تو کہا کہ کاہنوں کے جیسے بات کرتا ہے, یہ کاہن ہے. جب بالے پر غور کیا تو کاہن صرف رشتہ کا بات کرتا ہے. آپ کسی کاہن کے پاس چلے جائیے اپنا فال دیکھنے کے لیے, وہ کیا کرے گا؟ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا دیں گے, بس بھگا دے گا, یا تو ڈرا کر کے بھگا دے گا. قرآن ایسا نہیں ہے, حقیقت بیان کرتا ہے اگر کہ اس کی عبادت مسجد کیوں نہ ہو. اب جب دیکھا کہیں کہیں قرآن مجید وزن بتاتا ہے, یا لمون تا لمون یا قلوم ایسا, تو انہوں نے کہا کہ نبی تو شاعر ہے, شیر کو ہی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا بقول شاعر, ولا بقول شاعر, نہ شاعر کا قول ہے نہ کاہن کا قول ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بات نازل کی جا رہی. تو رکاوٹ ڈالنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتر کرنے کے لیے کافروں کا طریقہ یہی تھا کہ ان کو الگ الگ نام سے موسوم کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کو نام سنتے ہی تھک کر. ہمارے تعلق سے بھی انگریزوں نے اور ان کے ہتھیار برداروں نے وہادی کہہ کر کے, چولہا کہہ کر کے, پتھر پگلا کہہ کر کے, پتا نہیں دنیا کے اندر کیا کیا تخلصات میں لوگوں کو بدتر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے, اور ہماری دعوت کے اندر رکاوٹ ڈالنے کا بڑا اچھا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا. لیکن جب ان کی جھٹکی رٹ پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ عام لوگوں نے دیکھا, کس طریقے سے چیخ پڑتے ہیں, کس طریقے سے دل بلا اٹھتے ہیں, کس طریقے سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کا سیوا نہیں, اب مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے. ارے ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسکول کے اندر ہماری ماں بہنوں کو ممبروں پر گالی کیا جاتا تھا, ان کو خراب کیا جاتا تھا. الحمدللہ جمعیت کے علماء اہل حدیث نے ان کی زبان بند کرنے کے لیے ایسے پروگرام کیے, آج ان کی زبان بند ہو کر کے رہ گئی. اور یہ صرف علماء کا کام, اس کا کام ہے علماء کا کام ہے ان سے بدتر کرنے کے لیے. کچھ چولہا ہمارے پروگرام میں لوگوں کو روکا, لیکن دعوت کے لیے رکاوٹ بنی. سبب کیا ہے؟ یہ اپنے عہدوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اپنے عہدوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اپنے عہدوں کے لیے مطلب کو قربان کرنے کے لیے تیار, حق کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار, مگر اپنا عہدہ نہ چاہے. نعوذ باللہ, کوئی آدمی اپنے نام کے لیے کام کرتا ہے اور دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو وہ بھی جہالت ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے علی السلام کو تسلیم کی دعوت میں رکاوٹ کر دی اور ہم نے کل 5 پروگرام کیے. کتنے؟ 5 پروگرام کیے. 5 پروگراموں کے اندر بھی ہم نے صرف جمعیت کا کام کیا ہے. سلطان جمعیت کے وہ لوگ نہیں کر سکے جو جمعیت کے ذمہ دار کہلاتے ہیں, جو جمعیت کے ذمہ دار کہلاتے ہیں, مگر ہم اہل حدیثوں کے اندر بات شیخ بانو ملا ایسے ہی جس کو سعودی عرب سے ٹکٹ دے دیا جائے اور اچھا گوشت کھلا کر جہاں بھی صحیح بنا دیا گیا ہو, ایسے لوگ ان کی موافقت کرنے کے لیے گرو نانک بھون میں آواز لگاتے ہیں. گرو نانک بھون میں آواز لگاتے ہیں. الحمدللہ ہم اگر مرغیاں کھاتے ہیں اپنے باپ کا کھاتے ہیں, کھاتے ہیں اپنے باپ کا کھاتے ہیں. ہمارے پیشاب اور پاکانوں کے پیچھے اللہ نے ان کو عذاب بنا دیا. دیکھو یہ پیشاب کیا کرتے ہیں, پاکانہ کیا کرتے ہیں, کون سی چیز کھاتے ہیں, کون سی چیز پیتے ہیں, کہ ہمارے پیشاب اور پاکانوں کے پیچھے پڑنے میں کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے. اور جو کتاب 12 مسائل 20 لاکھ انعام لکھی گئی ہے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی. یا کسی ربانی نے اس کا جواب دیا تھا یا لوگوں کو دعوت کی تھی, جہاں جہاں گیا اپنی زبان سے ایسا اسلوب اختیار کیا لوگ دعوت سے کچھ متاثر ہوئے زیادہ متنفر ہوئے, کچھ متاثر ہوئے زیادہ متنفر ہوئے. اور تنقید کرنے سے آدمی اونچا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اونچا ہو جاتا ہے. تنقید کے علاوہ تاخیر اور مطاب, یہ تو بالکل ہم نے دیکھا ناپائز ہے. اب ایسا شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی نے علماء اہل حدیث کے خلاف کوئی بات کہی ہو, بنگلور میں یہ 5-7 کلومیٹر رہتی ہے, اس کے ذمہ دار 5-7 کلومیٹر رہتے ہیں, آنا گوارا نہیں, تو سمجھ پر فون پر تو بات چیت کر کے تحقیق کی جا سکتی ہے, بغیر تحقیق کے کسی کی عزت میں یوں ڈالنا یہ جہالت ہے, یہ جہالت اور نادانی ہے. اب دیکھیے ہم لوگوں نے چندہ کیا قوم کی بھلائی کے لیے, اللہ کی مدد سے یہ لوگ انہوں نے اتنا چندہ کیا ہے, 8-8 لاکھ روپیہ قوم کا لیا, لیکن شہر کے علماء کو نظر انداز کر کے باہر کے علماء کو کھلا پلا کر کے بھیج دیا اور اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور قوم کے خلاف جن لوگوں نے گالیاں کی ان کا منہ بند نہیں کر رہی. یہ بھی تو چندے سے کرتے ہیں, یہ چندہ تو ہم نے اپنے گھر کو ہی لیا ہے, مگر دعویٰ سینٹر بنانے کے لیے سعودی عرب میں 1,00,000 روپے وصول کیا گیا ہے, اور دعویٰ سینٹر کے بجائے انارس کے کھیت آ رہے ہیں, جس کے انارس کے کھیت نکل رہے ہیں. یہ کیا حساب کی بات ہے؟ آدمی خود کرے برا اور دوسروں کو برا کرے, یہ بہت بری چیز ہے. ہم نے فوج اور بیل میں تضاد دیکھا, جب بنگلور کے اندر آج سے 4-5 سال پہلے مولانا تشریف لائے, 7 رات کی تقریروں کو انہوں نے بگڑ کہا. جب قوم کے بڑے نے ان سے کہا کہ 1 رات میں 10 تقریریں کرو, یہ جب کرتے ہیں تو جدت ختم ہو گئی, تم نے کر لی. لیکن بہت اور شہر سے سزا, یہ آج کے اندر استقامت نہیں ہے. جو آج بھی جیسا کہے گا وہ کیسے رہے گا؟ پھر دوسری بات ہے, میرے سے گفتگو ہو رہی تھی قبرستان کے اندر, ہمارے دوست سے ایک مسلم کا ہے, ان کی ساتھ کا استقامت ہو گیا تھا قبرستان کے اندر, مجھ سے گفتگو کر رہے تھے کیسے لوگ ہیں, یہ مدد کرتے ہیں, اجتماعی دعا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. ابھی بول کر کے بھی 5 منٹ نہیں گزرے کسی نے ان کو آواز دی, آؤ دعا کرو, تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اس دن سے ہم نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا, اس دن سے ہم نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں دعوت کے اندر جو لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان کے بارے میں کم از کم یہ سوچا ہوتا کہ ان لوگوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور اہل حدیث کا نام اونچا کر رہے ہیں, تو کم از کم یہ عقل بندی ہوتی ہے. مگر الٹا چور بدوار کو رکھتے اور یہ دیکھتے بھی نہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹ کے جائیں گے تو جماعت کے خلاف کوئی کہے. جماعت کے خلاف جو کہتے ہیں ان کے خلاف ہم آواز نکالنے والے اور ہمارے ہاتھ کاٹنے والے. آج تک کسی مچھی اور بچر کو مارا ہے؟ کسی مچھی اور بچر کو مارا ہے؟ دباس بھائی ہوتا ہوا ابھی لے کر آؤ, دیکھو کون ہاتھ کاٹتا ہے, کون ہاتھ کٹا لیتا ہے. یہ کیسی کیسی نازیبا حرکتیں. دعوت کا کام ہے, دعوت کے اصول ہے کہ آدمی شستہ اور شائستہ زبان سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرے اور جو اصلاح کا کام چل رہا ہے اس پر ابھارے. نعوذ باللہ, جو بدعات ہے ان کے مجالس میں جانے سے ابن باز سے فتوا دیا میں نے اس کو, رمضان میں فتوا پہنچایا, رمضان میں فتوا پہنچایا کہ وہ مجالس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہیں, جیسے میلاد ہے, معراج کی رات ہے, یا اسی طریقے سے تاخرات کی راتوں میں بیانات ہیں, پورا تفصیل سے ابن باز نے لکھ کر کہا اس میں نہیں جانا. ہم تو حق بات بتاتے ہیں, ہماری مجالس میں نہ جائیں, لوگوں سے یہ بات کہہ کر کے ان سے آہت دینا چاہتا ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید سرگوشی اور سمجھ پسندی کی حد ہو گئی ہے. اور یہ بولا اس لیے ضروری ہے, بنگلور کے اندر ان کا مارکیٹ گر گیا, جلال الدین قاسمی کی آمد سے, جسٹس کی آمد سے ان کا مارکیٹ کم ہو گیا. یہ اصل میں راز ہے, شہرت پسند عالم ہے. ابھی بریلی کو نے فون کیا, وہاں سے پتا چلا کہ مولانا کو صرف 15 منٹ نے تقریر کے لیے. آج بول رہے تھے کہ لمبی لمبی ہم نے تقریر کی, جو اجلاس میں شرکت کیے علماء انہوں نے جواب دیا کہ جسٹس نے ساری باتیں تمہاری بتاتی ہیں, صرف 15 منٹ تمہاری تقریر ہے. اور کل پتا نہیں کیا کیا آداب سے رہے, کیا کیا بتاتے رہے. جو تگلا قوم کے نام پر وصول کر کے, دعوت اکثر کے نام پر وصول کر کے انامت کے شیخ اٹھائے اور ہم چندہ وصول کر کے قوم کی رہبری کرے اور یہ چندہ وصول کر کے قوم کا کوئی فائدہ نہ کرے, ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی جہالت ہے. غیر محبت بات کیا ہے؟ غیر محبت بات. اب ہمارے کچھ احباب پہنچے جیکٹ کی دکان میں, پوچھا کہ سارے جیکٹ کی جیکٹ ہو, اس کی جیکٹ ہو, تو ان کے بھائی نے بتایا نہیں نہیں یہ تو جیکٹ ہے, ربائی صاحب چاہیے لے لو. ارے جلال الدین کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں بھی نہیں, ابھی حاصل نہیں, مدینے کے متعلق نہیں, ان کے علم کا احترام کرتے ہیں جلال الدین کے. قسم اللہ کی میرا یہ دعویٰ ہے, چاہے کوئی عالم اس کی موافقت کرے یا مخالفت کرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں نے بھی ہزاروں تقریریں سنی, ہزاروں استدلالات سنے, مگر قسم اللہ کی اس عالم کے جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا ہے. اس عالم کے جیسے میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا ہے. اور اللہ کے بیان استدلال کا طریقہ, کبھی ان کی تقریر میں کوئی ایک عالم بتا سکتا ہے کہ کوئی نقطہ پیش کیا ہو یا کوئی ایسا استدلال کیا ہو مخالفین کو ثابت کرا دے, سوائے جھگڑوں کے, گالیوں کے, بدنامی کے. اور جمعیت کو اتنا بدنام کیا ہے ایسا جس کی کوئی حد نہیں. آج اس پلیٹ فارم سے علماء احادیث کو بدنام کرنے کی کوشش اور عوام کے ذہنوں میں ہمارے خلاف ذہن کھولنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہماری محنتوں کا اعتراف عوام کرتے ہیں اور ہم نے جو دل گردے سے کام لے کر کے ان کے 12 مسائل کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, صرف 4 باتوں سے ان کے سارے مسائل ملیا میں چھوڑے. اس بات کو یہ لوگ نہیں مانتے, یاد کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو نہیں مانتے. جو استدلالات قاسمی نے پیش کیے ہیں ان استدلالات کی روشنی میں بقیہ 12 سوال تو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں, خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اتنا بہترین جواب دیا ہے. اب ان دونوں کو بلا کر کے ہم نے جو بنگلور کے اندر تہلکہ بچایا ہے, اس تہلکے سے ربانی صاحب پریشان نہیں. حقیقت یہ, اب اس کے لیے کچھ حامی چاہیے تھا. حامیوں نے درخواست کی, پردے کے پیچھے سے ان کو اکسایا جا رہا تھا ارے جو عالم دوسروں کی باتیں سیکھ کر کے ٹوکی کی طرح تقریر کرے یہ عالم نہیں ہے. عالم تو ہوا ہے جس کے پاس بولنے کے بعد استقامت ہو. جاؤ استقامت ہو, کسی چیز پر ڈٹے رہے چاہے اس کی جان چلی جائے. ہم نے دیکھا کسی کی باتوں سے جان چلنے والا نہیں, اور ایسی اصلیت میں آ کر کے خالص کتاب و سنت کی دعوت والوں کے لیے رکاوٹ کی درخواست کرنا یہ عالم کرنے والی ہے. بلکہ ان کو یہ کہنا تھا, قرآن مجید نے یہ کہا ہے وہ تعاون والے سر بن سکوا بلا تعاون والے اس کی بند, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, برے کاموں میں تعاون نہ کرو. جب دعوتوں کو صحابہ کرام کے زمانے میں نامزد کیا گیا, صحابہ کرام نے کھلا کھلا مخالفت کی, جب یزید کے خلاف مخالفت کی, وہ جو ایک صحابہ کرام نے ان کے خلاف جب نارائی کی, کیوں؟ یہ جانتے ہوئے کہ نہ ہم کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے. ایسے ہی علماء کرام جب نہ عالموں کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو ہماری آواز سنتی ہے, تو ہم نے صحابہ کرام کے طریقے پر اپنی آواز کو اٹھایا, اور یہ سنت ہے اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. جو لوگ اس کو خاموش کرنا چاہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے خلاف کام کرتے ہیں. ہاں اگر کسی کے اندر عقلیت ہو, اس کو بنا دیا گیا ہو اور اس کے خلاف عالم آواز اٹھائے, تب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اہلوں کو بنا, اہلوں کو بنا دیا ہے تو نااہلوں کے خلاف آواز کرنے کے بجائے اقلیت رکھنے والوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, تب انصاف کی بات ہو. مگر ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی عالم آتا ہے, نعوذ باللہ, کھانے پینے کا دیوانہ, عزت اکرام کا دیوانہ, کچھ لے کر کے سمجھوتا کر دینے والا, انشاءاللہ ہم کو پوری دنیا کے بدلے میں خریدا نہیں جا سکتا. پوری دنیا دے کر کے ہم کو خریدا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ بولیں گے تو حق بات بنیں گے, نہیں تو کبھی کچھ نہیں بولیں گے. بولیں گے تو کبھی کچھ نہیں بولیں گے. کئی لوگوں نے ہم کو ہاتھ پایا, ندامت پہ ہاتھ پایا. یہ کاج پہ ہمارے بڑے گہرے تھے, انہوں نے کہا بھائی ہمارا نکاح تو میں نے دیکھا غلط کام ہے. میں نے کہا دیکھیے آپ سب کچھ کرا سکتے ہیں دوستی میں, مگر شریعت کے خلاف کام نہیں کرا سکتے. شریعت کے خلاف مجھ سے کام نہیں کرا سکتے. میں اسے کرا گیا, دیکھا پریشان ہو گئے. ارے مولانا ناراض ہو کے چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ دوستی کو بھی خیر کہہ دیا. میں نے کہا جب اللہ کے نبی نے ہم کو حق کرنے کو کہا ہے, ہم نام کیوں کر, اگر چلے تو ہم ان کو بتانے کی تیار ہیں. آج بھی ہماری عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بنگلور کے اندر کوئی حق بولنے والا ہے اور کوئی نہیں نکلنے والا انسان ہے تو وہ کوئی چیز. انہوں نے ہزاروں علماء کو ہاتھ مار لیا ہے, ہزاروں علماء کی صحبت کی ہے, ہزاروں علماء کے ساتھ وہ بیٹھ دیا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے دیکھا ہے تو اس شخص کو دیکھا جس نے کبھی بھی دین کے تعلق سے سمجھوتا نہیں کیا, چاہے ان کے رشتے دار ہو, بھائی بند ہو, عزیز و اقارب ہو. جیسے شادی آئیتے ہی میری بہنوں کی اور بھائیوں کی تھوڑی سی شریف مخالفت کے اندر میں نے گیا, نہیں گیا. اب رشتے داری کوئی چیز ہوتی ہے, آج تک وہ لوگ پریشان اور ہمیں عزت کر کیوں کرتے ہیں. اگر یہ کام کریں گے مولانا اس پہ نہیں آئے گی, یہ فلانا کام کریں گے تو مولانا اس پہ نہیں آئے گی. ہمارے دوست بیگم صاحب ان کی بیٹیوں کی شادی میں نہیں گیا, کیوں نہیں گیا؟ شریعت کے خلاف, شریعت کے خلاف سے کچھ نہیں, تکلیف نہیں گیا. انہوں نے مثال دے دے کر کے, علماء کے نام دے دے کر کے مجھ سے پوچھا, یہ لطیفہ بات والے عالم نہیں ہیں, یہ عمر آباد والے عالم نہیں ہیں, جو میری دعوت سے آج تمہارے اس کے ہوں. میرا نام احمد ہے, ان کا نام دوسرا ہے, یہی کہہ کے میں جان کر کے چلا گیا. میرا ایمان ہے لیکن میں ایسا پتا نہیں ہوں. صبح میں ایک پتوا دوں, شام میں میں خود کام کروں, شام میں کوئی بھائی پتوا دوں, صبح میں بھلی بھائی کام کروں. ایسے دنیا کے اندر لوگ آتے رہے, ہم تو طوفان, انشاءاللہ اس طوفان سے ٹکرانے والے کیا ہو سکتے ہیں, وہ تنکے ہو سکتے ہیں, اور طوفان تنکوں کی پرواہ نہیں کرتا, طوفان سکھوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جہاں بنگلور کے اندر ہمارے مخالفین کوئی اور مسلک والے نہیں, ہمارے مسلک والے بھی ہمارے مخالف, لیکن ہم کو اس کی پرواہ نہیں. ہم ان کو آج تک نہ برا بھلا کہیں اور نہ انشاءاللہ کہیں گے, ان کی لاہلیت پر ہم نے شروع سے مخالفت کی ہے, جب نکلنے سے بھی مخالفت. کیوں؟ جس آدمی کو اسلام کا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو وہ ندامت ہے, جس آدمی کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہ آتا ہو وہ قوم کی رہبری کرے, جبکہ علماء موجود ہیں, فضلاء موجود ہیں, اور ایسے لوگ بند کمرے میں جمعیت کا انتخاب کرے علماء کی بے قدری کے ساتھ, یہ حق ہے. ایسے لوگ جنہوں نے علماء سے بچوڑے نہیں کیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے, شہر کے علماء کو نظر انداز کیا گیا اور اپنی دولت کے بارے میں اتنی شیخ چلی بنا دی گئی, وہ دلی سے آنے والے سب مروب ہو گئے, اور انہوں نے علماء کے گھروں کا رخ بھی نہیں کیا, علماء کی دعوت کو نظر انداز کر دیا. اگر وہ یہ کام کرتے پھر اس کے بعد ایسا ہی انتخاب ہوتا, چلیے جب لوگ علماء سب مل کر کے کسی کو حل بنا دیا ہے تو ہم اس کی ذات سے ضرور نکلیں. اور یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں, یہ سمجھتے کیا ہے, دلی جس طریقے سے ہندوستان کی ہر جھنڈ ہے اور اس کے صوبے کرناٹک تمل ناڈو ہے, ایسے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے, سب ان کے ماتحت ہیں, کوئی دینی مسئلہ ہے یا حکومتی مسئلہ ہے. ہندوستان کے اندر کئی جمعیتیں ہیں جو ان سے الگ ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن زبان سے جلد ان کے نہیں چل رہا. جمعے کو عالم قرآن کی بات سن رہا ہے, تمل ناڈو کے اندر لاکھوں بدعتیوں اور مشرکوں کو اہل حدیث بنا دیا الحمد للہ. امام اظہر علی صاحب کو انہوں نے پہلے پہلے دعوت دی اور دوسرے ان سے پہلے جو ذمہ دار تھے ان کو دعوت دی, ان کے اجلاس میں نہیں آئے, انہوں نے اپنی جمعیت بنا لی. آج ان کے 164 عقیدے ہیں, کتنے پورے تمل ناڈو کے اندر 164 عقیدے ہیں, اور ان کی ایک عقیدہ نہیں مرکز کی, ایک عقیدہ نہیں. تو پوچھتے ہیں اکبر صاحب کو, اگر آپ کی کسی حافظ سے رجوع ہو رہا ہے تو حافظ کا بتا بتاؤ, نہیں یہی حال ہے سب کا. بہار والے الگ ہو گئے, جن کی کمان جناب سب کچھ سبھی صاحب سنبھالے ہوئے ہیں مولانا, وہاں کیوں نہیں چلتی اس کی بات. اور اسی طریقے سے الگ الگ جگہ میں لوگ الگ الگ نام سے کام کر رہے ہیں, ہم تو آل حدیث کے نام سے کام کر رہے ہیں, سب سے زیادہ دشمنی ہمارے سے کیوں, تاکہ بندے میں تقریری پروگرام کے لیے ہم گئے تھے, وہاں سے رپورٹ میں میرا نام اور فیض کا نام لیا, اگر ہم نہیں جاتے تو جنتا بالکل پیتا ہو جاتا تھا, اللہ کے مسئلے سے ہوں گے. انہوں نے رپورٹ بھیجا, جیسے یہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر خیانت کرتے ہیں, یہ اپنے رسالوں میں خیانت, ترجمان میں میرا نام کاٹ دیا گیا, فیض احمد محمدی کا نام کاٹ دیا گیا, قصور کیا تھا ہمارا, قصور کیا تھا, یہ کہ ہمارا داری ختم ہو گیا ہے, ہمارا داری ختم ہو گیا نہیں ہے. تو ہم چاہے ہمارا بھائی برائی کرے, اللہ کے نبی نے فرمایا من رہا منکم منکرن فلیبین, یہ بھی فرمایا بغیر تاخیر کے اپنی زبان کو گندا دیے بغیر سخت جاؤ, اس سے بڑا داری دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, وہ آدمی سب سے بڑا جھوٹا ہے جو کچھ سنتا ہے بس دیتا ہے. دیکھیے ہمارے مدان کے ساتھ بس نہیں, زبان سے الفاظ نکل گئے واپس نہیں لے سکتے, کیا سکھ موجود ہے گواہی کے لیے, کیا سکھ موجود ہے, لوگ موجود ہیں. ارے ہمارے سے مخالفت کی جو بات آپ سے پوچھی, یا ہم کیوں مخالف ہوئے, ان کو آج شہرت دینے والی جماعت ہم لوگ ہیں, یہ علماء اہل حدیث میں کام کرتے رہے, کولار مالور دلواسپور, جب علماء اہل حدیث کا عملہ چھوڑا تھا کچھ لوگ تھے ان کو لے کر کے پوری جگہ کرتے تھے, جس برتن میں کھایا اسی میں چھینک ڈالتی, جس برتن میں کھایا آج جان سے نہیں ہے لوگ غلام احمد جی کون ہے؟ ہم اپنے قوم کے نظر ہیں، ہم اپنے قوم کو صحیح بات بتانا چاہتے ہیں، اور جو صحیح بات سے واقف ہیں ان کو صحیح بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج ہماری مخالفت کر کے ہمارے جلوس سے یا ہمارے اجتماعات سے لوگوں کو آپ روکنا چاہیں، ادھر امانت کے خود بھگوئے نہ کے ہستار بھگوئے، ادھر لگانے کے ساتھ اس کے خوشبو بتا دیتی ہے یہ ادھر ہے، ہستار کہتا ہوا نہیں چلتا۔ جلال الدین کا نام سننے کے ساتھ لوگ آپ کے دور سے بھی آتے، ارے ان کی یہ قابلیت ہے شخصیت نہیں۔ کسی نے کہا وہ معذور نہیں، میں نے کہا وہ معذور ہی تم سب پر کھائی ہے، اگر وہ پیر والا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کسی کو معذور کرے تو عیب نہیں دلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، جن لوگوں نے عیب لگا رہا میں نے کہا ہمارا معیوب انسان تم پر کھائی ہے، اگر بے عیب والا انسان ہو تو تم کیا کرو گے؟ پریشان ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے ذاتیات پر جانا، ان کی شخصیت کو گرانے کی کچھ الفاظ کے ساتھ برائی کرنا یہ غلط ہے۔ آپ اپنی شہرت ایسی جگہ پیدا کیے جہاں یہ مٹھوس آدمی بھی پہنچ جاتا اور تنقیدی موضوع لے کر کے اٹھتا وہ بھی اس میں ناچ مل جاتا ہے۔ سعودی عرب ہے جہاں دنیا کے مختلف مزدور بچے اور دنیا کے مزدور جب بھی کوئی صحیح بات سنے یا تنقید سنے اپنے رشتے داروں کو پہنچاتے ہیں، اس طریقے سے مشہور ہو گئے، ورنہ ہندوستان میں کسی ایک گلی میں بیٹھ کر کے تیس سے رہنے کی آواز نہیں سنتے کہ دوسرے گلی میں، سمجھے نا؟ اور وہاں اس کے جاننے والے کتنے ہی اردو میں تقریب کے چاہتے ہوتے ہیں، جا کر کے سنتے ہیں اللہ نے کچھ ہدایت دی ہے لوگوں کو، اس کو اترانا اور بے تحقیقانہ بات کرنا یہ نادا نہیں ہے، یہ نادا نہیں۔ آپ ہندوستان میں جیسے جلال الدین نے نام کمایا ہے اور ان کے نام سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی کر کے دکھائیے نا۔ کیا کبھی آپ نے کوئی مناظرہ کیا ہے؟ کیا کبھی کسی کا اس کی جواب دیا ہے؟ حیدرآباد میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے رحمان، جناب سیف اللہ رحمان، میں نے ان کو دیکھا ہے، ساتھی کی ہے، بڑے قابل آدمی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف کی کتاب لکھی تھی احسن الوداع، اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے، وہ شخص آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا، پھر دوبارہ شرمندہ شرمندہ۔ الحمد للہ بس کہیں بھی جماعت پر کوئی آنچ آ جائے پہنچنے والے ہم، اندر کا ایک زمانے تک چار مینار والوں کو گالیاں دیتا رہا، یہ لوگ جا کر کے اس سے مطالعہ کر کے آئے، ہم نے کبھی مطالعہ نہیں کی، نہیں کی، ہم نے جواب دے کر ہم سو، یہ لوگ ہماری ماں بہنوں کو گالی سے خاموش رکھنے والے خدمت کا نام لے رہے ہیں۔ قسم اللہ کی اس بنگلور کے اندر جلے سے اہل حدیث کی تاخیر میں اگر علماء اہل حدیث نے کوئی کام کیا ہے اور حق پہنچانے میں جو دلیری سے کام لیا ہے یہ ان کے علاوہ کسی کا ثبوت نہیں ملتا، بنگلور کے اندر ثبوت نہیں ملتا۔ اور ہمارے اجتماعات میں لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر کے یہ لوگ پریشان رہے، جب جب ہمارے پروگرام بنے اس میں لوگوں کو روکنے کی کوشش، اسی دن اپنا پروگرام رکھنے کی کوشش، ہم نے کیا کیا ہے؟ مہابھارت پہنچائی یا اہل حدیث کے خلاف کوئی کام کیا تھا یا اہل حدیث تاریخ کے علاوہ کوئی ہم نے پیغام پہنچایا تھا جو آپ کو برا معلوم ہے؟ ہمارے منہ سے برا معلوم ہوا، دوسرے کے منہ سے آپ کو اچھا معلوم ہوا، دوست سے دوست کا دوست، دشمن دشمن کا دشمن ہے نا، دوست دشمن کا دوست، ایسے محاورے ہیں یہ اپنے اردو کی خاطر فقط سوچے ہمارا نام آنا۔ ہمارے مطالعہ کے لیے انہوں نے ہمارے مصنف سے کہا جب ان سے اہل حدیث کی نگرانی لکھ دو ہم ان سے مسافت کرنے گا، اعوذ باللہ، اتنا بڑا شرکیہ کام ہم کر نہیں سکتے، ہم اللہ کی رضا مندی کے لیے کام کریں اور آپ کے نام کے لیے ہم کام کریں، یہ تو شرک ہو گیا، شرک کی دعوت دینے والے، شرک کی دعوت پہ دینے والے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوا کہ ہم آپ کو خوش کرنا چاہیں اور اللہ کو خوش کرنا چاہیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو اور بہت سی باتیں انہوں نے جذبات میں لوگوں کے سکھاوے پر کہہ دی ہیں جب کہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. ہم بھی جانتے ہیں ربانی کی حقیقت, لیکن ہم نے آج تک منہ نہیں کھولا. کیوں؟ ہمارے جمعیت کے تعلیم کی بے شکی ہوگی, لیکن جب انہوں نے قدم اٹھایا تو ہم نے اس کا جواب کیا, ہم نے ان کا جواب کیا ہے, دفاع کیا ہے. ہم نے کبھی ان پر کیچڑ نہیں اچھا لیا. آج قدم کھلا ہم نے ان کی مخالفت کی ہے, اور جو کچھ بات کرنا تھا مجھ سے پہلے بات کرتے تھے, عقائد کو پوچھتے یا ہمارے ذمہ داران سے پوچھتے, اور دونوں کی بات کو ناپ توڑ کر کے صحیح اندازہ کرتے. تو آج یہ بےگودہ بات ہے. اصل میں کیا ہے, یہ شاعر تھا آشا جگہ, بڑا بدزبان, بڑا بدزبان, اور کسی کی تعریف کرتا تو اتنی تعریف کرتا, عرب کے لوگ پریشان ہو گئے. اگر آشا کسی کی برائی کر دے تو لوگ اسے برا سمجھتے, اگر کسی کی تعریف کر دے لوگ اسے اچھا سمجھتے. یہ عرب کی نو لڑکیاں تھیں, شادی ہو ہی نہیں رہی, دیوی نے بلا کر کے مشورہ دیا, آشا کو بلاؤ, خوب کھلاؤ اور اس سے کہو ہماری لڑکیوں کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ کہہ دے. تدبیر بڑی اچھی تھی. تو اس کے بعد آشا کو بلایا گیا, کھلایا گیا, پلایا گیا. یہ نو لڑکیوں کے بارے میں جو تعریف تھی سمجھنے کے لیے سب کی شادی ہو گئی تھی, مسرت میں سب کی شادی ہو گئی. آشا معلوم ہوتے کسی کی برائی کرنے پر آئے تو اس کو ذلیل کر دے, کسی کی تعریف کرنے لگے تو اس کو آسمان پر چڑھا دے. ایسا کبھی کا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نہیں جتنا اچھا بتاتا ہے کہ آج کے بندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صحیح بات کرو, ٹھیک بات کرو, اس میں ختم احمد تمہارے اعمال کی چکی ہو جائے, اللہ مغفرت بھی کر دے. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. تیسری سچی بات بولنے کے بجائے اللہ اکبر, ایسا بھی بڑا بیچارہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. چیخنے سے حق نہیں ہوتا, چیخنے سے حق ثابت نہیں ہوتا, لانے سے حق ثابت نہیں ہوتا. جیسا کہ جلال جی نے کہا, دلائی کے ختم ہونے کا اعلان ہے, گالی دینا چیخنا دلائی کے ختم ہونے کا اعلان ہے. ایسا ان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں رہی, بس زبانی سے کام لے لینا, یہ اخلاقی جرم چاہے اخلاقی جرم نہیں. ہمارے لیے انہوں نے توفیق کی دعا کی ہے, ہدایت کی دعا کی ہے, ہم بھی ان کی توفیق اور ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو لگا دے اور صحیح بات, سچی بات جان کر کے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تنقید کرتے ہوئے قرآن اور حدیث پر تنقید کر دینا ایک جرم, تنقید کرتے ہوئے قرآن اور حدیث پر بھی جرم تنقید کر دینا جرم ہے. اگر ان کی شہرت ان دونوں سے ختم ہو رہی ہے تو ان کے اندر بھی کچھ قابلیت ہوگی. لوگ ان کی تقاریر کو پسند کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کوئی چیز ہوگی, کوئی جان ہوگی. یہ اللہ کا دین ہے, آپ کے ہمارے حسد کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. سمجھتا آپ اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر لیجیے جو قاتل کے اندر ہے, لوگ آپ کے بھی دیوانے ہو جائیں, لوگ آپ کے بھی دیوانے ہو جائیں. تو معلوم یہ ہوا, قابل نہیں رہ کر کے سیکھنا, قابلیت نہ رکھ کر کے کسی قابل انسان کی دعوت کو روکنا, اور قابلیت والے انسان کو اچھا کام کرے تو اس کو برا بھلا کہنا, ایک عالم کی شان ہوگا. آپ لوگ جو سنیں گے آج ہی ان تک ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں یہ لے جا کر کے ان کو پہنچا دیں تاکہ سن کر کے کم از کم وہ حق کی بات کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر چلنے اور لوگوں کے رکاوٹ سے بچنے. ہم سنتے تھے شوہر جو ہے سکے کی تاریخ سن لیتا ہے, ماں باپ کا دشمن مل جاتا ہے, بتا سکتا بیوی کے ساتھ سو کر کے سکے کی تاریخ سن کر کے ماں باپ کا دشمن ہو جاتا ہے. اب یہ آج ہی کر کے ان کے ہاشے برداشت جو ذمہ دار ہے ان کی بات سکتی ہو چھوٹی ہو ہمارا دشمن بن گئے. یہ سکے کی تاریخ معلوم ہوتی ہے. تو ایسے سکے کی کانوں سے اللہ تعالیٰ علماء کو محفوظ فرمائے. دیکھیے میں کل میں جب خبر سنا بالکل یقین نہیں کیا, تاکید کرتا رہا, کسی ربانی کا نام نہ ملا تو میں نے اس کو خوب فون پہ جھاڑ دیا, اس سے معافی بھی میں نے مانگ لی. پھر اس کے بعد آج کیا چیز سنا, کیا چیز خطبہ دے رہے تھے 15 منٹ پہلے سنا, جو بات میں نے سنی تھی وہ حق تھی. اور وہ حق بات سن کر کے میں نے آج بتایا کہ اگر دوسرے مسالے والا ہمارے دشمن نہیں تو یہ ہم ان سے کہیں اس کا نہیں. جب یہ لوگ جا کر کے جانورات میں پوچھے ہیں کس کا وہ معاملہ ہو رہا ہے, تاکہ ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں, ہم سے ہمارا تعلق نہیں. ہم نے کبھی ایسا جواب دیا ہے؟ ہم نے آج تک ان کے اجتماع سے کسی کو روکا ہے؟ بتا سکتے ہیں کوئی شخص کوئی ہے جس کو میں نے روکا ہے یا ہمارے ذمہ داروں نے روکا ہے؟ بلکہ سبوں کو ہم نے کہا جاؤ بھائی, جاؤ خیر کی بات سنو, اللہ نے جب حکم دیا ہے نیکی کی کتابوں کا تعاون کرو تو ہم کو نہیں روکنے والے. یہ تو اتنا چندہ کرتے ہیں, اتنا چندہ کرتے ہیں, پورے اسٹیٹ سے پورے بارے کے علماء آتے ہیں, کھا پی کر کے خراب کر کے چلے جائیں. ہم نے ایسا نہیں کیا, شہر کا کام کیا ہے, شہر والوں کا کام کیا ہے, شہر کے علماء کو عزت دی ہے اور شہر کے علماء کو ہم نے شہر کی ضرورت بتایا ہے. اگر یہ لوگ نہ جواب دیں گے تو پھر پہنچ جاؤ گے. اب یہ آئیں گے آج کر کے چلے جائیں گے, 2 سال کی چھٹی جائیں گے پھر جواب دیں گے. کتنے ہنگامے, کتنے فسادات ہوئے, کئی کی کئی گالیاں ہماری جمع سے ملتی ہیں تو ان کے دعوت کے اسلوب کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر وہی دعوت کا اسلوب صحیح ہوتا پیار کے لحاظ سے, محبت کے لحاظ سے, الحمد للہ جنہوں نے جتنوں نے کیا چیز سنی ہے سب کے سب گہرا علاج پر آئے. اللہ تعالیٰ ان کے اسلوب دعوت کو صحیح کرنے کی کوشش عطا فرمائے اور صحیح اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش عطا فرمائے. ایک کان والا نہ بنائے بلکہ 2 کان والا بنائے اور صحیح معنی میں صحیح خدمت اللہ ان سے لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بھی اللہ تعالیٰ صحیح خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں نے کوئی ایسی ایسی بات کہہ دی ہے جو میرے جذبات میں غلط ہو گئی ہے تو ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور جس کو تکلیف پہنچے اس سے بھی معافی مانگتے ہیں. آخری میں میں اپنے برادران اسلام کو بات بتانا چاہتا ہوں, ربانی صاحب کی موجودگی میں امیر جلی امیر ریاست امیر جو ہے ربانی صاحب کی سرکردگی میں ایک وقت سے مل سکر گیا تھا جن کو انہوں نے دعوت دی تھی بحث و مباحثہ کرنے کے لیے. وہاں پہنچ کر کے جو نئے نئے عالمیت تھے ان کو انہوں نے مار کھلایا اور وہ نوجوان مار کھا کر کے جماعت کے پاس رات کے 12 تک 4 پاس کھڑے رہے, مگر جماعت والوں نے کوئی کسی قسم کی ان سے مدافعت نہ کی. یہ سب شرم کی بات ہے. الحمدللہ جمعیت علماء اہل حدیث ہر وقت اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ جماعت پر کبھی بھی کوئی کسی قسم کی بھی آٹ آتی ہے مخالفین سے اس کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہتی ہے. ایسی جماعت کو بدنام کرنا اور اس کی مخالفت کرنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جمعیت والوں کو اور ان کے حامیوں کو نئی توقع عطا فرمائے اور سمی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے شرط سے واپس فرمائے جنہوں نے اس کتاب و سنت کے خلاف اہل حدیث چھوڑ کر کے پھیلانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے.